और दुष्ट बुद्धि वाले राक्षस राज रावण के पुत्र अक्ष कुमार को मौत के घाट उतार दिया। अपने सैनिकों की जीवन रक्षा के लिए वे देवताओं सहित द्रोण पर्वत को अपनी पूंछ के अग्रभाग से लपेटकर कई बार लाए हैं। हनुमान जी का चरित्र बल कैसा है, इस बात को श्री रघुनाथ जी ही जानते हैं। इसीलिए अपने प्रिय सेवक इन पवन कुमार को वे मन से तनिक भी नहीं बिसरते। बानर राज सुग्रीव आदि वीर जो सारी पृथ्वी को ग्रस लेने की शक्ति रखते हैं, राजा शत्रुघ्न जी का रुख जोहते हुए उनकी सेवा करते हैं। कुश ध्वज नील रतन महान अस्त्र वेता रिपुताप प्रताप गृह सुबाहु विमल सुमद और श्री राम भक्त सत्यवादी राजा वीर मणि ये तथा अन्य भूपाल श्री शत्रुघ्न जी की सेवा में रहते हैं। इन वीरों के समुद्र में एक मच्छर के समान तुम्हारी क्या हस्ती है, इन बातों को भली भांति समझकर चलो। शत्रुघ्न जी बड़े दयालु हैं, उन्हें पुत्रों सहित अश्व समर्पित करके तुम कमल नयन श्री रामचंद्र जी के पास जाना, वहीं उनका दर्शन करके अपने शरीर और जन्म दोनों को सफल बना सकते हो। शेष जी कहते हैं, इस प्रकार अनेक तरह की बातें करते हुए दूत से राजा ने कहा, यदि मैं मन वाणी और क्रिया द्वारा श्री राम जी का ही भजन करता हूँ तो वे मुझे शीघ्र दर्शन देंगे, अन्यथा श्री राम भक्त हनुमान आदि वीर मुझे बलपूर्वक बांध लें और घोड़े को छीन ले जाएं। हे दूत, तुम जाओ, राजा शत्रुघ्न जी से मेरी कही हुई बातें सुना दो। अच्छे अच्छे योद्धा तैयार हो, मैं अभी युद्ध के लिए चलता हूँ। यह सुनकर वीर अंगद मुस्कुराते हुए वहां से चल दिए। वहां पहुंचकर राजा सुरथ की कही हुई बातें उन्होंने ज्यों की त्यों कह सुनाई। बोलो भगवान श्री नारायण जी की जय। पाताल खंड अध्याय 122। युद्ध में चंपक के द्वारा पुष्कल का बांधा जाना। हनुमान जी का चंपक को मूर्छित करके पुष्कल जी को छुड़ाना। सुरथ जी का हनुमान जी और शत्रुघ्न जी आदि को जीतकर अपने नगर में ले जाना तथा भगवान श्री रामचंद्र जी के आने से सबका छुटकारा होना। शेष जी कहते हैं, अंगद के मुख से सुरथ का संदेश सुनकर युद्ध की कला में निपुणता रखने वाले समस्त योद्धा संग्राम के लिए तैयार हो गए। सभी वीर उत्साह से भरे थे, सब के सब रण कर्म में कुशल थे। वे नाना प्रकार के स्वरों में ऐसी गर्जनाएं करते थे जिन्हें सुनकर कायरों को भी भय होता था। इसी समय राजा सुरथ अपने पुत्रों और सैनिकों के साथ युद्ध क्षेत्र में आए। जैसे समुद्र प्रलय काल में पृथ्वी को जल से अपलबित कर देता है, उसी प्रकार वे हाथी रथ घोड़े और पैदल योद्धाओं को साथ ले सारी पृथ्वी को अनछांदित करते हुए दिखाई दिए। उनकी सेना में शंखनाद और विजय गर्जना का कोलाहल छा रहा था। इस प्रकार राजा सुरथ को युद्ध के लिए उदित देख शत्रुघ्न जी ने सुमति जी से कहा, हे महामते, ये राजा अपनी विशाल सेना से घिरकर आ पहुँचे, अब हम लोगों को जो कर्तव्य हो उसे बताओ। सुमति ने कहा, अब यहाँ सब प्रकार के अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान रखने वाले पुष्कल आदि युद्ध विशारद वीरों को अधिक संख्या में उपस्थित होकर शत्रुओं से लोहा लेना चाहिए। वायु नंदन हनुमान जी महान शौर्य से संपन्न है, अतः ये ही राजा सुरथ के साथ युद्ध करें। शेष जी कहते हैं, प्रधानमंत्री सुमति इस प्रकार की बातें बता ही रहे थे कि सुरथ के उदित राजकुमार रणभूमि में पहुंचकर अपने धनुष की टंकार करने लगे। उन्हें देखकर पुष्कल आदि महाबली योद्धा धनुष लिए अपने अपने रथों पर बैठकर आगे बढ़े। उत्तम अस्त्रों के ज्ञाता वीर पुष्कल चंपक के साथ भिड़ गए और महावीर जी से सुरक्षित होकर द्वैत रथ युद्ध की रीति से लड़ने लगे। जनक कुमार लक्ष्मी निधि ने कुश ध्वज को साथ ले मोहक का सामना किया। रिपुंजय के साथ विमल, दुर्वार के साथ सुबाहु, प्रतापी के साथ प्रताप ग्रय, बलमोद से अंगद, हरियक्ष से नील रतन, सहदेव से सत्यवान, भूरी देव से महाबली राजा वीर मणि और असुताप के साथ उग्र अश्व युद्ध करने लगे। ये सभी युद्ध कर्म में कुशल, सब प्रकार के अस्त्र शस्त्रों में प्रवीण तथा बुद्धि विशारद थे, अतः सब ने घोर द्विदंड युद्ध किया। हे वात्स्यायन जी, इस प्रकार घमासान युद्ध छिड़ जाने पर सुरथ के पुत्रों द्वारा शत्रुघ्न जी की सेना का भारी संहार हुआ। युद्ध आरंभ होने के पहले पुष्कल ने चंपक से कहा, हे राजकुमार, तुम्हारा क्या नाम है? तुम धन्य हो जो मेरे साथ युद्ध करने के लिए आ पहुँचे। चंपक ने कहा, हे वीरवर, यहाँ नाम और कुल से युद्ध नहीं होगा, तथापि मैं तुम्हें अपने नाम और बल का परिचय देता हूँ। श्री रघुनाथ जी ही मेरी माता तथा वे ही मेरे पिता हैं। श्री राम ही मेरे बंधु और श्री राम ही मेरे सब जन हैं। मेरा नाम रामदास है। मैं सदा श्री रामचंद्र जी की ही सेवा में रहता हूँ। भक्तों पर कृपा करने वाले श्री रामचंद्र जी ही मुझे इस युद्ध से पार लगाएंगे। अब लौकिक दृष्टि से अपना परिचय देता हूँ। मैं राजा सुरथ का पुत्र हूँ। मेरी माता का नाम वीरवती है। अपने नाम का उच्चारण निषिद्ध है, इसीलिए मैं उसे संकेत से बता रहा हूँ। मेरे नाम का एक वृक्ष होता है जो बसंत ऋतु में खिलकर अपने आसपास के सभी प्रदेशों को शोभा संपन्न बना देता है। यद्यपि उसका पुष्प रस का भंडार होता है, तथापि मधु से मोहित भंवर उसका परित्याग कर देते हैं, उससे दूर ही रहते हैं। वह फूल जिस नाम से पुकारा जाता है, उसे ही मेरा भी मनोहर नाम समझो। अच्छा, अब तुम इस संग्राम में अपने बाणों द्वारा युद्ध करो। मुझे कोई भी जीत नहीं सकता। मैं अभी अपना अद्भुत पराक्रम दिखाता हूँ। चंपक की बात सुनकर पुष्कल का चित्त संतुष्ट हो गया। अब वे उसके ऊपर करोड़ों बाणों की वर्षा करने लगे। तब चंपक ने भी कुपित होकर अपने धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई और शत्रु समुदाय को विदीर्ण करने वाले तीखे बाणों को छोड़ना आरंभ किया, किंतु महावीर पुष्कल जी ने उसके उन बाणों को काट डाला। यह देख चंपक ने पुष्कल की छाती में प्रहार करने के लिए 100 बाणों का संधान किया, किंतु पुष्कल ने तुरंत ही उनके भी टुकड़े टुकड़े कर डाले तथा अत्यंत कोप में भरकर बाणों की बौछार आरंभ कर दी। बाणों की वह वर्षा अपने ऊपर आती देख चंपक ने साधु साधु कहकर पुष्कल की प्रशंसा करते हुए उन्हें अच्छी तरह घायल किया। पुष्कल सब शस्त्रों के ज्ञाता थे। उन्होंने चंपक को महापराक्रमी जानकर अपने धनुष पर ब्रह्म अस्त्र का प्रयोग किया। उधर चंपक भी कुछ कम नहीं था। उसने भी सब प्रकार के अस्त्र शस्त्रों की विद्या प्राप्त की थी। पुष्कल के छोड़े हुए अस्त्र को देखकर उसे शांत करने के लिए उसने भी ब्रह्म अस्त्र ही प्रयोग किया। दोनों अस्त्रों के तेज जब एकत्रित हुए तो लोगों ने समझा अब प्रलय हो जाएगा, किंतु जब शत्रु का अस्त्र अपने अस्त्र से मिलकर एक हो गया तो चंपक ने पुनः उसे शांत कर दिया।